بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. 奉至仁至慈的安拉之名，卡夫、哈、雅、阿音、萨德。 ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. 这是叙述你的主对于他的仆人宰凯里亚的恩惠。当时他低声地呼吁他的主说：我的主啊，我的骨骼已软弱了，我已白发苍苍了。我的主啊，我没有为祈祷你而失望，我的确担心我死后堂兄弟们不能继承我的职位，我的妻子又是不会生育的，求你赏赐我一个儿子来继承我，并且继承一尔孤白的部分后裔。我的主啊，求你使他成为可喜的。 Ya Zakariya, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya.قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا 宰凯里亚，我必定以一个儿子向你报喜，他的名字是叶哈雅。我以前没有使任何人与他同名。他说：我的主啊，我的妻子是不会生育的，我也老态龙钟了，我怎么会有儿子呢？主说：事情就是这样。你的主说，这对于我是容易的，以前你不存在，而我创造了你。 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 他说，我的主啊，求你为我预定一种迹象。他说，你的迹象是你三昼夜间不能和人说话。他从圣所里走出来见他的族人，就暗示他们，你们应当朝夕赞颂安拉。 يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّاوبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 叶哈雅，你应当坚持经典， 他在童年时代，我已赏赐他智慧，与从我发出的恩惠和纯洁。他是敬畏的，是孝敬他的双亲的，不是忤逆的。他在出生日、死亡日、复活日都享受和平。 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 你应当在这部经典里提及麦尔言，当日他离开了家属，到东边一个地方，他用一个帷幕遮盖着，不让人看见他。我使我的精神到他面前，他就对他显现成一个匀称的人。他说：“我的确求必于至人主，免遭你的侵犯。如果你是敬畏的。”他说：“我只是你的主的使者，我来给你一个纯洁的儿子。” قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 任何人没有接触过我，我又不是失节的，我怎么会有儿子呢？他说，事实是像这样的，你的主说，这对于我是容易的，我要以他为世人的迹象，为从我发出的恩惠，这是已经判决的事情。 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 她就怀了孕，于是她退避到一个僻远的地方。 فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 阵痛迫使他来到一棵椰枣树旁，他说，啊，但愿我以前死了，而且已变成被人遗忘的东西。椰枣树下有声音喊叫他说，你不要忧愁，你的主已在你的下面造化了一条溪水，你向着你的方向摇撼椰枣树，就有新鲜的成熟的椰枣纷纷落在你的面前，你吃吧，你喝吧，你愉快吧。如果你见人来，你可以说，我却已向至人主发愿斋戒，所以我绝不对任何人说话。 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 他抱着婴儿来见他的族人，他们说：“麦尔言啊，你却已做了一件奇事。哈伦的妹妹啊，你父亲不是缺德的，你母亲不是失节的。”他就指一指那个婴儿。他们说：“我们怎能对摇篮里的婴儿说话呢？” 那婴儿说：“我却是安拉的仆人，他要把经典赏赐我，要使我做先知。”<音乐> وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 要使我无论在哪里都是有福的 并且嘱咐我，只要活着，就要谨守拜功，玩纳天课。他使我孝敬我的母亲，他没有使我做霸道的、薄命的人。我在出生之日、死亡日、复活日，都享受和平。这就是麦尔言的儿子 阿尔萨。 这是他们所争论的真理之言。ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه 安拉不会收养儿子，赞颂安拉超绝万物。当他判决一件事情的时候，他只对那件事说有，他就有了。安拉却是我的主，也却是你们的主，所以你们应当崇拜他。 这是正路 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين 但各派之间意见分歧 重大日来临的时候，悲哀归于不信教者。他们来见我的那日，他们的耳真聪，他们的眼真明，但不义者，今天却在明显的迷雾中。 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 也应当警告他们悔恨之日，当日一切事情已被判决。 而他们现在还在疏忽之中，他们不信正教，我必定继承大地和大地上的一切，他们将归于我。 واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 你应当在这部经典里提及伊布拉欣，他原是一个虔诚的人，又是一个先知。当时他对他父亲说：我的父亲啊，你为何崇拜那既不能听又不能见，对于你又没有任何裨益的东西呢？我的父亲啊，没有降临你的知识，却已降临我了。你顺从我吧，我要指示你一条正路。我的父亲啊，你不要崇拜恶魔，恶魔却是违抗至人主的。我的父亲啊，我的确怕你遭受从至人主发出的刑罚而变成恶魔的朋友。 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا 他说你讨厌我的主宰吗伊布拉欣啊如果你不停止我势必用石头击你你应当远离我一个长时期他说祝你平安我将为你向我的主求饶他对我却是仁慈的我将退避你们以及你们舍安拉而祈祷的我将祈祷我的主我或许不为祈祷我的主而变成薄命的人 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 他既退避他们以及他们舍安拉而祈祷的我就赏赐他伊斯哈格和伊尔孤白我使他俩成为先知我把我的恩惠赏赐他们我使他们享有真实的崇高的声望 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 你应当在这部经典里提及穆萨他却是忠诚的却是使者却是先知我从那座山的右边召唤他 我叫他到我这里来密谈，我为了此爱而把他哥哥先知哈伦给他做助手。 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 你应当在这部经典里提及伊斯玛仪，他却是重承诺的，他是使者，又是先知。他以拜功和天客命令他的家属，他在他的主那里是可喜的。 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا 你应当在这部经典里提及伊德利斯，他是一个老实人，又是一个先知，我把他提高到一个崇高的地位。 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا 安拉曾加以恩宠的这些先知，属于阿丹的后裔，属于我使他们与努哈同舟共济者的后裔，属于伊布拉辛和伊斯拉伊的后裔，属于我所引导而且选拔的人，对他们宣读至人主的启示的时候，他们俯伏下去叩头和哭泣。 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 在他们去世之后，有不孝的后裔继承了他们，那些后裔废弃拜功，顺从嗜欲，他们将遇迷雾的恶报，但悔罪而信教且行善者除外，他们将入乐园，不受丝毫亏待，那是常住的乐园，是至仁主在幽玄中应许其众仆的，他的诺言却是要履行的。他们在那里面听不到闲谈，只听到祝愿平安。他们在那里面朝夕获得给养。 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا 就是我将使众仆中的敬畏者继承的乐园， 我们唯奉你的主的命令而随时降临，在我们面前的，在我们后面的，以及在我们前后之间的事情，他都知道。你的主是不忘记的，他是天地万物的主，你应当崇拜他，你应当耐心。你知道他有匹敌吗？ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 人说我死后必要复活吗？人忘记了吗？他以前不是实有的，而我创造了他。 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 指你的主发誓，我必将他们和众恶魔集合起来，然后我必使他们跪在火狱的周围，然后我必从每一宗族中提出对至人主最悖逆的人，然后我必从每一宗派中提出对至人主最悖逆的人。你们中没有一个人不到火狱的，那是你的主决定要施行的。然后，我将拯救敬畏者，而让不义者跪在那里面。 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا 对他们宣读我的明显的迹象的时候，不信教者对信教者说，哪一派的地位更优越，会场更优美呢？在他们之前，我曾毁灭了许多世代，无论资产和外观，都比他们更优美。你说，在迷雾中的人，愿至人主优容他们，直到他们得见他们曾被警告的，不是刑罚。就是复活时，他们就知道谁的地位更恶劣，谁的军队更懦弱 了。 安拉将为遵循正道者增加其引导，长存的善功，在你的主看来是报酬更好，结局更善的。 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 你告诉我吧，有人不信我的迹象，却说我必要获得财产和子嗣，他曾窥见幽玄呢，还是他曾与至人主定约呢？不然，我将记录他所说的，我将为他加重刑罚，我将继承他所说的财产和子嗣，而他将单身来见我。 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 他们舍安拉而崇拜许多主宰，作为自己的权利，不然，那些主宰将否认他们的崇拜，而变成他们的仇敌。你还不知道吗？我把恶魔们放出去诱惑不信教者。 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 所以你对他们不要急躁，我只属他们的受属。那日，我要把敬畏者集合到至人的主那里，享受恩荣；我要把犯罪者驱逐到火狱去，以沸水解渴。但与至人主定约者除外，人们不得说情。 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 他们说，至人主收养儿子，你们却已犯了一件重大罪行。为了那件罪行，天几乎要破，地几乎要裂，山几乎要崩。这是因为他们妄称至人主有儿子。至人主不会收养儿子。 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 凡在天地间的将来没有一个不像奴仆一样皈依至人主的，他却已统计过他们，检点过他们。复活日，他们都要单身来见他。 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا 信教而且行善者 至人主必定要使他们相亲相爱 我以你的语言使古兰经成为容易的 只为要你借他向敬畏者报喜 并警告强辩的民众，在他们之前，我曾毁灭了许多世代，你能发现那些世代中的任何人，或听见他们所发出的威声吗？